Za nami utwory z płyty Tago Mago. Dodam, że tytuł płyty pochodzi od małej wysepki nieopodal Ibizy. Tytuły utworów: Paper House, Oh Yeah, Hallelujah, Bring Me Coffee or Tea. Bardzo transowa, pasjonująca muzyka. Nikt nie grał wcześniej tak jak Ken i nikt też nie grał później, jak kiedyś powiedział o nich jeden z recenzentów. Wiele inspiracji dla przyszłych pokoleń. Fanami grupy Ken, zwłaszcza z okresu Tago Mago, są John Lydon, Bobby Gillespie z Primal Scream czy członkowie grupy Radiohead. Teraz przechodzimy do płyty Unlimited Edition. Króciutki z niej fragment, a później już duża porcja muzyki z albumu Ege Bamiyasi. Saturday night. One more Saturday night. One more Saturday night. One more Saturday night. I'm Too Lazy, fragment albumu kompilacyjnego Unlimited Edition, a później trzy utwory z płyty Egebam Yassi, Sing Swan Song, One More Night i Vitamin C. Płyta nieco bardziej ambientowa, przestrzenna od Tagomago, może dlatego właśnie zyskała poklasku artystów, którzy później mieli zająć się muzyką ambientową właśnie, takich jak Brian Eno czy grupa The Orb. Kolejna porcja muzyki to nagrania koncertowe, które znalazły się na płytach dopiero wiele lat później. Ale najważniejsza jest muzyka, dlatego przechodzimy już do najważniejszego, jednego z najważniejszych utworów w całym dorobku grupy Ken, Spoon. Oczywiście w wersji koncertowej. Right. now, she serves her right. Look out at your moon in the afternoon, hide your spoon, she will be soon. With a fog, with a knife, speaks to you, she serves her right. Don't say I wanna jail when nobody wants. Thank you. Za nami nagrania koncertowe grupy Ken z roku 1972. Najpierw Spoon. Rozszerzona, wydłużona, wspaniała wersja utworu, który znalazł się na płycie Ege Bamiasi. Wydany został również na singlu i dotarł w Niemczech do pierwszej dziesiątki najpopularniejszych nagrań właśnie w roku 1972. Za pieniądze, które zespół zarobił dzięki popularności tego singla, udało się zbudować Inner Space Studio, czyli studio nagraniowe, z którego później korzystali muzycy zespołu Ken. Czyli Spoon jako pierwszy, a później również w wersji koncertowej Mushroom. Przechodzimy do ostatniej porcji nagrań w dzisiejszej audycji. To będą utwory z albumu Future Days z roku 1973. I to już będzie muzyka, która będzie towarzyszyć nam do końca audycji. Ja już Państwu bardzo dziękuję za uwagę. Życzę udanego weekendu. Grzegorz Hoffmann, do usłyszenia. Thank you.